ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی۔ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میری محبوب۔ انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے۔ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میری محبوب۔ چمنزار یہ جمنا کا کنارا، یہ محل یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارا، یہ محل یہ منقش در و دیوار، یہ محراب یہ تاب، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ میری محبوب، میری محبوب، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔